آتیش بگیره، مونده سر دو راهی چه راهی پیش بگیره. یکی حالا پیدا شده قدر اونو میدونه، رگ خواب یار منو رقیب من میدونه. یکی حالا پیدا شده قدر اونو میدونه، رگ خواب یار منو ردیب من میدونه. وای دارم آتیش میگیرم دیگه از غصه، واقعا دلم میخواد اگه برگرد پیشم براش پروانه میشم، ازش جدا نمیشم. نمیتونه مرغ دلم هر حسودی بخونه، نمیدونه روی کدوم شاخه باید بمونه. اگه یه روز ببینم کسی براش میمیره، حسودی رو میاره دلم آتیش میگیره. میترسم حرفای خوبی توی گوشش بخونه، میترسم اون تا به سحر تو خلوتش بمونه. وای دارم آتیش میگیرم دیگه از غصه، واقعا دلم میخواد بمیرم. وای اگه برگرد پیشم براش پروانه میشم، ازش جدا نمیشم. یکی حالا پیدا شده قدر اونو میدونه، رگ خواب یار منو رقیب من میدونه. یکی حالا پیدا شده قدر اونو میدونه، رگ خواب یار منو رقیب من میدونه. یکی حالا پیدا شده قدر اونو میدونه، رگ خواب یار